राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 19 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम स्वरूप सत्ता मात्र है। सत्ता मात्र में कामना नहीं होती तो विहार का मान यह सर्वान प्रमाण से निष्प्रिय। न कामना होती, न स्त्री होती, न ममता होती, न अहंता होती, ये होते नहीं। जितने विकार है सबके सब विकार जड़ तत्व में है। चेतन तत्व में कोई विकार नहीं है, सबके सब विकार जड़ तत्व में। यही उसमें एक नई बात का लेख है, उसमें ये बात बताई। चेतन विभाग है जो का तो रहता है, उसमें जो श्रेया हो गई संसार की, मानो अहंता में रहने वाली कामना, वो कामना को आदर दे दिया, उस कामना को सत्ता दे दी, उस कामना को महत्ता दे दी। इसके कारण से कामना अपने में दिखने लगी कि मेरे में कामना है, क्योंकि जड़ चेतनी ग्रंथि बनी गई। जड़ चेतनी ग्रंथि है, उसमें ग्रंथि में जड़ चेतन की ग्रंथि तो चेतन भाग में नहीं है, है ये जड़ भाग में ही। परंतु एक मानने से चतुर्वेदी की हमारे में कामना है, हमारे में कामना नहीं है। चतुर्वेदी में भी जल विभाग में कामना है, कामना स्वरूप में नहीं है। इस बात से स्वरूप इनसे अलग है, स्वरूप है परमात्मा का अंश, परमात्मा में कोई कामना नहीं है। जैसे सूर्य में कभी रात आती नहीं, हमारे यहाँ रात दिन दो होते हैं, मगर सूर्य में रात दिन दो नहीं होते, उसमें रात आती नहीं, वो सूर्य दिन रहता है। इसी तरह में हमारे स्वरूप में कामना नहीं होती, कामना स्प्रयाग ममता अहंता कोई दोष नहीं, करता भोगता पर भी नहीं जाता। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमें, अहंकार से विमूढ़ है, अहम है या हम, अहम मैं दोनों है। भोगों की इच्छा भी है, संसारी कामना भी है, और परमात्मा की इच्छा भी है। परमात्मा की इच्छा तो मिटती नहीं, वो तो रहती है। हमें देखते नहीं संसार की इच्छा को मुख्यता देने से वो देखते नहीं। परमात्मा की प्राप्तता तो इच्छा से रहती है, तो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा और भोगों के साथ इच्छा ये दो मन है सचेतनी ग्रंथि है। और ग्रंथि में भी जल विभाग में कामता है, चेतन विभाग में कामना नहीं है। हमारा स्वरूप चेतन विभाग है, जल विभाग हमारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश, ईश्वर अंश है। तो ईश्वर में कामना हो तो हमारे में कामना हो, ईश्वर में स्प्रिया हो तो हमारे में स्प्रिया हो, ईश्वर में ममता हो तो हमारे में ममता हो, ईश्वर में अहंता हो तो हमारे में अहंता हो। ईश्वर में ये नहीं है तो वो उसे अंश में भी नहीं है, पर जड़ के साथ एकता कर रही, एकता कर ली दे उस जड़ अंश में वो अपने में नहीं गया। जड़ के साथ घुल जाने से जड़ का अंश चेतन में दिखने लग गया, उसी में कामना होती है जल विभाग में। शरीर स्थो भी बनते हैं न करो ते न रहते थे, शरीर में स्थित होगा भी कर्ता व लुप्त नहीं होता, कर्ता भोगता नहीं बनता, शरीर में रहता हुआ ही वो कर्ता भोगता से रहते हैं। तो संसार की इच्छा है, इस विषय में ही कामना है। जो अंता के भीतर जल विभाग है उसमें कामना रहती है। यो बुद्धि पर तस्वश, बुद्धि से पर है वो अहम है, उसमें कामना रहती है। कामना में स्त्रिया ममता अहंता है, अहंता भी उसी में है। सबके मूल है अहंता, मैंपन, ये मैंपन है, ये मिट जाए निकाल दे तो सब निकल जाए, और सब निकालने पर भी ममता रह जाती है अहंता में। अहंता में ममता रहने से अहंता में ये दोष दिखते, तो वो अहंता है प्रकृति का कार्य है। तो प्रकृति के कार्य में अहंता रहती है, ममता रहती है, श्रेया रहती है, कामना रहती है। अपना स्वरूप है परमात्मा का अंश, ये है प्रकृति का अंश। प्रकृति के अंश में चिंता में रहती है, दो विभाग है जल चेतन, तो जल विभाग में रहती है। परंतु जल विभाग के साथ में हमने एकता मान ली तो ये अहम अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम यदि मान्यते, इस बात नहीं केंद्र करो मत यू तो मान्य। जब कर्ता मानता है अहंकार विमोठा करता हूँ मान्यते, मैं करता हूँ ऐसा मानता है, तब उसमें अहंता आती है। इस वास्ते अपने में अहंता मानेंगे नहीं, अपने में अहंता है नहीं। अहंकार है अपना प्रकृति, भूमि पवन वायु मनो बुद्धि देव से अहंकार इतने यम में भिन्ना प्रतिरता अपरे यम इतना पर ऐसे बड़े परा बदले। तो परा ने ये कई बार बताई है, ये बीच में है, तो इसे प्रतिदान से परमात्मा में इतना गया परम है। ऊपर परमात्मा है उसमें उस राधा है, फिर मैं हम तो उठ जाएगी, परंतु वे अपरा का अहंकार रह गया अपने में, वो अहंकार ले लेने से ये आप होगी। आप सोचो ये ठीक तरह से, तो अहंता है वो वास्तव में अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति नहीं है। परंतु अहंता का सादात ने अपने साथ कर लिया। आप अहंता के बिना रहते हैं, सुषुप्ति में से सबको अनुभव होता है, परंतु उसका अनुभव का आदर नहीं करते, उसको महत्व नहीं देते, उसको सत्ता नहीं देते। इस वास्ते ये अहंता रहती, अहंता ममता रहती है, ममता में स्नेहा रहती है, स्नेहा में कामना रहती है। विहार से मान भगवान भगवान से निष्क्रिय निर्मम निरहंकार से शांति वाली स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति शांति होती है, वही ब्राह्मी स्थिति है। वो ब्राह्मी स्थिति सबके है, सबकी ब्राह्मी स्थिति है। परंतु अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता मेरी मन्य थे, अहंकार से विमूढ़ है वो, अपने कहता मान लेता है, अंधकार कामना मान लेते तो ममता भी आ जाती है, सुविधा भी आ जाती है, कामना भी आ जाती है। रहती है जिन विभाग में ही चैतन्य विभाग नहीं रहती, चैतन्य विभाग ब्राह्मी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम ब्राह्मी मिलते, इसको प्राप्त हो जाए फिर मोह नहीं रहता। भगवान ने पूछा अंत में गीता सुना के नहीं, तेरा अहंकार उत्पन्न हो रहा है, ये मोह नष्ट हुआ कि नहीं, तो अर्जुन का नष्ट मोह, वो नष्ट मोह मेरी पंडित नहीं हुआ है तत्प्रसाद, तो भगवान की कृपा से दूर हुआ है, तो भगवान की कृपा का सहारा लो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, उसको करो, उसे कृपा से मोह नष्ट हो जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा, कामना सब नष्ट हो जाएगा, मोह में रहते हैं, भगवान ही के पास सब मिल जाते हैं। तो साधक को सदा ही कारण सर्वान से नियुक्त आशित मत पर अनुसरण करके भगवान के प्रण जाए, भगवान के शरण जाए, तो विकरण छूट जाता है। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। कल दिन में यही बात बताई थी, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, और मेरा कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, चार बात बताई, और वो याद रखो, वो भगवान की कृपा से मोह नष्ट हो जाएगा, फिर ये सब ठीक हो जाएगा, ये गांधी भी उठ जाएगी, सब मिल जाएगी, सब काम ठीक हो जाएगा। जन्मुख हो जब ही जन्म कोट यज्ञनाश है, तब ही भगवान के जन्मुख हो जाता है, तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, करोड़ों जन्म जन्म कोट यज्ञनाश है, तब ही जैसे सूर्य में रात्रि नहीं होती, सूर्य की सहायता अमावस्या की रात क्या करे, अमावस्या की रात्रि क्या सूर्य की मदद करती है, ही नहीं विषयगा, अन्यतरी रात होती नहीं, हमारे रात दुर्ग होते हैं, सूर्य जो पृथ्वी है उस पर रात हो जाती है, उत्तर से पूर्वी दिशा में आने लगता है, प्रकाश आता आता आता उदय होता जब आता है, मध्यान सूर्य होता है तब पूरा प्रकाश हो जाए और फिर प्रभात घटता रहता है, घटते घटते घटते आधी रात तक घटता है, आधी आधी बाद में प्रकाश होता है। ऐसे तो हमारा मुख संसारी तब रहता है, शरीर तब, शरीर और संसार ये बात है, इनमें अंतर होता है। यहाँ त्याग कर दे इसे अलग बोल दे तो फिर सब ठीक है, क्योंकि इनके रहते ही इसमें ही रहता है, जड़ अंश नहीं। इस जड़ता का त्याग कर दे अजंता साथ है नहीं, जैसे सूर्य के साथ है अंधकार नहीं रहता, ऐसे ही इसके सामने नहीं रहते जड़ता, चंद्र के सामने। परंतु हम शरीर को अपना मानते हैं, पर जहां शरीर को अपना माना त्रिलोक के साथ में संबंध हो गया, अंधेरे साथ बात हो गया, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंतकरण वाला कमने अभी प्रवृत्त हो गई नहीं होती से नहीं, वो केंद्रित करो में थी, अहंकार है तो अहंकार में नहीं है, अहंकार भी मुझे वहां कर वहां सर्वदा सब तरह से प्रवृत्तता होगी, क्रमणी अभी प्रवृत्त होगी नहीं वो केंद्रित अभी समंता प्रवृत्ता होगी अच्छी तरह से नहीं वो केंद्रित नहीं होती है, निर्मल सत्ता है उसमें करना पड़ेगा, उसमें करते तो है ही नहीं, करते तो भोगते तो उसमें नहीं है, शरीर थो भी कौन दे न करो थे न लिप्त रहे, न करता है न लिप्त होता है, वह जी रहता है, करता भोगता बनता ही नहीं। ऐसा सबके मूल में है, ये माया को अपनी मानने से इसकी इच्छा परमात्मा की होगी, वो परमात्मा की जो इच्छा है भीतर वो चाहना है, उसको शरीर के द्वारा मिटाना चाहते हैं, शरीर के द्वारा हिस्सा उठा दे, मेले पानी में हाथ दो साफ हो जाएगा, और मेले में साफ किया हुआ खराब हो जाएगा हाथ, ऐसे संसार से हम चाहते हैं मुक्ति हो जाएगी, इसका लाभ संसार से इस लाभ नहीं हुआ, लाभ भगवान ने हम संसार से और भोगों से अलग हो जाए, वैसे भोगों में संसार ही संसार शरीर, शरीर के साथ मैं अपना कर गया, सब संसार के साथ मैं अपना हो गया, क्योंकि क्षति जगत बाबा भी मैंने समीरा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार इनसे संसार बना है, ऐसे साथ होने संसार के साथ बंधन हो गया, संसार बना बंधन है ठीक हो जाएगा, ठीक है पहले से वो दिखने लग जाएगा, अहंकार से मुड़ना दिखता नहीं है, जैसी चीज नहीं दिखती उल्टी दिखती, जैसे हरे रंग का चश्मा लगा दे तो संसार हरा दिख मिलता है, संसार हरा है, संसार हरा नहीं है, तुमने संसार का कष्ट मचा दिया, इसलिए संसार को आदर देंगे और संसार के द्वारा कल्याण चाहते हैं। मतलब शरीर के द्वारा शरीर देने शरीर में जो विवेक है उस विवेक के द्वारा प्रकाश करता है, विवेक का आदर नहीं करते, आदर करते हैं भोगों का। भोगों का आदर क्यों करते हैं कि भोगों से सुख मिलता है। ये जो संसार का भोगों का सुख है ये सुख असली असली उन्नति में बाधक है। इस बात को हम कहते हैं नहीं भाई, भूख लागे तो भोजन कर दिया, प्यास लागे तो जल पी लिया, नींद आ तो सो गया और सुन में तो वो भूख लागे तो भोजन करना, भोजन में रस लेते हैं सुख लेते हैं बन जाते हैं, जल पीने में रस लेते हैं बन जाते हैं, नींद में भी रस लेते हैं बन जाते हैं। ये सेवन करना चाहिए दवाई की तरह, दवाई खाने की शौक नहीं होती, रुचि भी नहीं होती। वैद्य को पूछते कितना तो देनी पड़ेगा, इसलिए अनदा भी भूख है, भूख रूपी रोग है, उस रोग को मिटाएंगे लिए प्यास रूपी रोग है, उसको मिटाएंगे नींद के रोग है, बोले ऐसा सुख नहीं रहा है। भोजन में, पानी पीने में, सोने में रस लेते हैं तो बंधे ही बंधे रहते हैं, दवाई तो सेवन कर रहे हैं। कबीर खुदा कुकरी तन सुन नहीं लगाए, इनको टूका डाल दे तुझे अलगूंगा, कुत्ती है इन्हें टूका ना दवाई की तरह से, भोजन दवाई की तरह है। विषय मेरी मानते विनाश नहीं ना, विषय तो निमित्त होते हैं परंतु भीतर रस रहता है, रस परमात्मा सार करने से मिट जाता, परम निष्ठा निमित्त होते हैं, परम दृष्टि वो रस बुद्धि रहती, बीमार होना क्या बीमार से ठीक हो जाए तो घी गाय कर मुझे खाएगा। मानो खा सकते हैं खा सकते हैं फिर खाएंगे तो वर्तमान और भविष्य दोनों में रस हो जाएगा। भगवान की इच्छा रहती है, वो इच्छा मानने वाली होती है। तो नींद है व्यास भोज है रुचि के नहीं, हम कहते हैं भोग भोजन कर लो, जल पी लो, नींद ले लो, अरे यहाँ दवाई की तरह सेवन कर लो। ये संसार का सुख है, ये सुख ही वास्तविक सुख में बाधक है, वास्तविक सुख आनंद है वो स्वरूप सुखति नहीं। ये आनंद सुख भी चलने दे पान माता सुख मिलता नहीं, डर लगता है हिंसा सुख जाएगा। कई आदमियों को डर लगता है कि सत्संग करेंगे तो संसार सुख जाएगा, डर लगता है, गहराई से डर लगता है, ना हो गया कि नहीं होगा। गहराजवान पुरुष है तो हमें साधारण स्थिति में मस्त रहता है, वो बहुत रहता है मस्त, देखा देखते हैं और दुखी है, कपड़ा पूरा नहीं है, अंतिम धाम नहीं है, बस फटा हुआ है दोबारा। वो तो मस्त है बात हो गई, बाल मस्त गई, बाल मस्त गई, तोता में ना सुहा में खुद मस्ती में ना, और मस्त पड़े अभी कुएं कुएं में हाल मत हिमाल मत। संसार का सुख है यही बड़ी भारी घातक है, बहुत घातक है। सत्संग करने वाले भाई छोटा छोरों को सत्संग में ज्ञान देते, ये सत्संग जाए तो लग जाएगा, कच्ची बुद्धि है उनकी, हमारी बुद्धि पकी हुई है, एक नहीं लगे ऐसे पका करे बुद्धि जाओ सत्संग। ऐसे नहीं करते, ऐसी बात हमने सुनी है, बधाई के दिन थोड़े है बूढ़ा हो तो कुछ बदल करो, ये तो खाने पीना कमाने का समय है, इन सत्संग नहीं करना है। अब जैसे सिद्धांत जैसा हो गया कई आदमियों जैसे पता सुना ना सत्संग दिन नहीं है तो बूढ़ा होना, तो हम तो बूढ़ा होने वाले, आप तो बूढ़े हो गए, आप करो सत्संग। छोरों कहते तो बूढ़े हो गए करो, ध्रुदी प्रति बूढ़े हो गए। नारायण नारायण नारायण नारायण।